राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 12 सितंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। कल आपने बताया कि संसार एक है। हाँ, सब संसार एक है। परमात्मा एक है, और जीव भी एक है। सब एक है। तो जीव अनेक एक श्री कंता। हाँ। तो जीवों को तो अनेक बताया, आपने एक बताया। दोनों बातें सच्ची है, दोनों बातें सच्ची है। तत्व की दृष्टि से एक है। तत्व दृष्टि से एक है, और ऐसे अलग अलग है, शरीर भेद से अलग अलग। ये बात है। किस वक्त में किस दृष्टि से आदमी कह रहा है वो दृष्टि अलग अलग। हमारे पिताजी बूढ़े हो गए, भजन कीर्तन में मन नहीं लगता है, और लकवा भी उनके हो गया है। गीता जी का पाठ सुनाते हैं तो गीता जी की महिमा तो बहुत लिखी है कि आधा श्लोक का भी उच्चारण करे तो पापियों का उद्धार हो जाए। तो हम उनको गीता सुनाते रहे क्या? हाँ, गीता सुनाते रहे और चेत हो जाते हो, और चेत नहीं है और कम है तो नाम सुनाओ। नाम पर प्रेम है नहीं, नाम पर ये नहीं, नाम पर श्रद्धा है नहीं। देखो बुद्धि में ठीक समझे तो मेरी गीता सुना, नहीं तो नाम सुनाना। ये दो बातें, बुद्धि में गीता समझे तो गीता सुनानी, और नहीं तो नाम सुनाना। अरे नहीं, मूर्छा में सुनाना, नाम भगवान नाम है, उसकी बहुत महिमा। मूर्छित अवस्था में जो नाम सुनाया जाता है उससे भी उसका कल्याण हो जाता है। हाँ, नाम होता रहने वहां जमराज दूत के हैं। जमराज दूतों को मार पड़ी है अदम में, इस वास्ते धर्मराज ने माफी मांगी है वहां भगवान से, माफी मांगी है। और उन्होंने कह दिया वहां मत जाया करो, जब भगवान का नाम हो वहां मत जाना। इस वास्ते भगवान आना वहां मैं नहीं आते, जमराज दूत नहीं आते। तो कीर्तन अजामिल ने खुद ने लिया था। हाँ। तो दूसरे लोग यदि लेते हो तो उनसे भी यही प्रभाव पड़ेगा कि महाराज जी के दूत नहीं आएंगे। चलो मेरे बीमार है जिनका भाव हो तो वो कहते मत सुनाओ तो नहीं सुना, नाम से चिड़ता हुआ तो नहीं सुना। ऐसे भी होते कहीं नाम सुनाता नहीं उनको, तो उस नाम का तिरस्कार होता है, वहां नहीं सुनना। और लेने वाले का भाव हो तो जरूर सुनो, जरूर। घर वाले विरोध करे तो सह लेना, घर वाले विरोध करे गाड़ी दे गए तो सह लेने। मरने वाला है उनका प्रेम होता है, सुनो। वो कहते नहीं आता बता, और फिर नहीं सुनाना, नाम का तिरस्कार होता। कोई पशु मर रहा हो वो मना तो कर नहीं सकता, हा भी नहीं कर सकता, उसको भी सुनाए उनको सुनो, सुनो सुनो, लाभ है उसको सुना, जरूर लाभ मिलता, जरूर। जब राजू थे बस पड़ता, जरूर सुनो। भगवान नाम आ सुनो, जो विरोध करता हूँ सुने, शुक्र। भागवत के अनुसार सोने के अंदर कलियुग का निवास है, कलियुग का निवास है सोने में, तो ये सोने के आभूषण वगैरह हम नहीं पहने क्या? जहाँ तक माथे के ऊपर होने चाहिए, माथे के ऊपर नहीं पहनना चाहिए। माता में बोल रखे ना वो रखो, है कौन आजकल? आजकल बोरी बहुत कम लिखे, स्वागण बहनोगे भी बोरी देख लेना, मैं आप ही छोड़ दी। आप चिंता बनी, लोग समझते नहीं कि सीता जी ने चिंता बनी दी नहीं, वह कैसो में ही गए हम काट दी, चूड़ामणि समझते नहीं, चूड़ामणि थी हाँ पैमणि चूड़ामणि, चूड़ा था कैसा गए और चूड़ामणि आखास स्वांग का चिन्ह है, आज खुला केश, खुला केश शोक होता है। द्रौपदी रेखा जब दुशासन नहीं मरेगा तब तक मैं केश बांधूंगा नहीं, आप शोक रो चिन्ह हो, खुला केश रखना शोक का चिन्ह है, आज शोक शोक है और बोरियो रखना बहुत आवश्यक है, बोरियो है लौंग है ये स्वाग के चिन्ह है। मेरा विद्वान है देखियो, विद्वान क्या विद्वानों के देखा हाँ नथ है नथ बाई मांग में ये स्वाग का चिन्ह है, बोल है वो विश्वास को चिन्ह है। भगवान अंगूठी भेजी ना, अंगूठी भेजी, अंगूठी मतलब तुम्हारे पर हमारा हाथ है, और सीता जी मुझे भेजो कि आपके चरणों में और अपने वो आपने सिर है, ये खास स्वभाव का चिन्ह है। एक व्यावहारिक बात पूछी है कि एक माता को बहुत वर्ष पहले की बात है कि अपने आप ही गर्भपात हो गया था, अपने आप ही, कोई करवाया नहीं जानकर के, उसका कुछ अंश अंदर रह गया, उस गर्भ का कुछ अंश रह गया, अंश रह गया खाटन नहीं नहीं तो मतलब अपने आप ही जो है गर्भपात हो गया, अंश रह गया, अब वो थोड़ा रह गया, कोई ऐसा अंश रह गया जिससे बीमारी पैदा होने की और जहर फैलने की संभावना थी, तो अब जो है उसकी सफाई करवाई उसने, ये दोष है क्या? अंश कैसे रह गया हमारे अंश रह गया कुछ अंश कैसे रह गया ये तो पता नहीं, काटे जाने भाई अंश कैसे गया? मनुष्य बच्चा बढ़ता है और बच्चे का अंश कैसे रह गया समझ में आए भाई? आपके पास समझाओ अंश कैसे दिया? बच्चे के टुकड़े तो नहीं रहे, काटे जो टुकड़ा रह गया, हाँ बात तो है, कोई वो जेर वगैरह का अंश रह गया हो, खून वगैरह का, और कोई जेर है जेर अंश समझ में नहीं आया, वह टुकड़ा वाले समझ गया, बालक तो साबुत होता है, छोटा बच्चा होता है साबुत होता है। बालक के अलावा भी कोई वहाँ पर खून मवाद कोई चीज रहती होगी तो वो बात है, साफ करा है कोई बात नहीं, परंतु ऐसा नहीं कि वह भक्त में साफ करा दे तो वो थेरी निकाल दे और कर दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे गर्व ठहरे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ हाँ। जरूरी कोई चीज हो तो कोई गलत बोले, आप कहते हैं कि करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि करना तो प्रकृति के राज्य में ही होता है, कर्ण क्रिया मात्र से भगवान क्रिया और पदार्थ है संसार, क्रिया और पदार्थ यही है संसार। क्रिया नहीं है, भाव हो भीतर का, भीतर का भाव हो तो गाली से प्रकट हो जाए, बोलना गाली से ही प्रकट हो जाए। हाँ, भाव नहीं है तो क्रिया से नहीं होगा, क्रिया करना भाव रहे तो क्रिया करे तो क्रिया से नहीं होगा। जब बड़ी चीज है पर केवल क्रिया ही क्रिया हो तो वो जल्दी कल्याण नहीं करता, वो फायदा होता है। और भाव हो है तो हमारा खुशी गुरु बनाएगी। ब्याह में गाली गाते हैं भोजन करते समय तो गाली सुन राजी बैठ सका, गाली नहीं, भाव है भाव, भाव अच्छा बनते है। भगवान से लड़ाई करे बहुत अच्छी है, भगवान का चिंतन होना चाहिए, खास बात यह है। क्रोध से हो, कामना से हो, द्वेष से हो, काम क्रोध है, भय स्नेह, हर शोक दया दया चाप का चित्त चतुरा मधुसूदन लिखा है। चित्त रूपी लाख है उसको तपाए, काम क्रोध भय स्नेह हर शोक दया दया ताप का चित्त चतुरा तत्शांतो कटंत तत्। ये नहीं हुए तो कठोर होते थे और एक हो तो चित्त पिघल जाता है, पिघले चित्त में भगवान तर्पण आता है, भगवान का चिंतन होता है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भाई पय आहार फल खाए जप राम राम सट मास, छह महीने तक नाम नाम करे तो तुलसीदास जी महाराज कहते राम जी प्रकट हो जाते हैं। अब बात है पय खाए, पय पय है पय आहार, तो इस बात से पैसे नहीं है जड़ पी है, पैसे नहीं चित्रकूट में है नदी और गंगा जी धार है, तो गंगा जी धारा जो तब बनाने अनुसुआ ने तब बढ़ लाया है, वह आहार पय आहार मानो पैसे ना जड़ पी है, चित्रकूट में रहे वहां कहीं जो फल है वह खा रहे समय न करे। तो ये चीजें प्रकृति में नहीं आती हैं, ये चीजें प्रकृति में नहीं आती ना, ना, ना। वो संतों की बात है, संतों की बात एक अलग है, भगवान भी संतों का कायदा रखते हैं। प्रकृति में संतों की वाणी में अलग क्या है, संतों की वाणी है उसका सिद्धांत उसकी बातें थोड़ी अलग हैं, ये अलगाव क्या बात को लेकर के अलग है। ये कायदा लागू नहीं पड़ता कि क्रिया है जो भगवान की प्राप्ति नहीं करे, पर महात्मा कहे जो करे तो वो क्रिया करे। एक आदमी ने गोस्व जी से पूछा कि भगवान जल्दी कैसे मिले, तो वो कहा ऐसी बताओ जल्दी मिले ज्यादा ज्यादा, तो कहा जैसे बाधा रोक दो उसे खूद जाओ ऊपर ऊपर मर जाएगा, तो वो भारत रोक दिया ऊपर चढ़ जाए फिर डाले उतर जाए फिर चढ़ जाए उतर जाए। तो एक आदमी आया, क्या बात है कि गोस्वामी का है सच्ची बात गोस्वामी का है, हाँ तो तू कहते भी वो मारो धन धन ने भाग गए हो गोस्वामी वचन है तो दियो, वो खुद ही भगवान मर गया, भगवान ऊपर दे लिया। भीमसेन की बात है तो सब भाई बुलाते हैं भगवान की प्रार्थना करते हैं, बोले भाव लगाओ भगवान ने, तो कहो थे तुम तैयारी कर दो बोलने गदा थी मोटी मजबूत कृष्ण फूट नहीं है, भगवान ने पकड़ लिया पर भोजन कर लो अब आवाज बंद करो भाई प्रेम होने से प्रेम है संतों की जो बात है वो अंधारी की बात है अंधारी है संतों की कृपा होती है अब सिर फूटते हैं महाराज तो भगवान पकड़ गए कि बोलो भोजन करो बात बंद है ये संतों की बात नहीं आ रही अब वो हरिश्चंद्र के लिए कपड़े को काटर भगवान प्रकट हुए अब हल्दी का कोई साधन है गए कपड़े थरमा से काटे भगवान प्रकट हो जाए थोड़े बजे सत्य पत्र है वो संता की बात पहली है संत राम का लाड़ा संत राम का पोत जो संत नाम था राम था तो हो तो जाए संत बनता है भगवान से भगवान के दरबार में संतों का आदर है सदा नहीं तो सेवा करते हैं कहीं क्या सेवा करते हो तुम दूर सेवा करते हो सेवा करते है भगवान संतों की सेवा को भगवान करते हैं तुम क्या करोगे तुम जानते ही नहीं संतों का आदर भगवान करते हैं संत होना चाहिए संत भीतर से संत वो संत बड़ा हरे को मिलता नहीं है भगवान की कृपा से ही मिलता है सत्यों की बातें अभी भाई संत होने का उपाय क्या है सत्यनारायण जी पूछ रहे हैं संत होने का उपाय क्या है हम भी संत बन जाए ऐसा उपाय हे नाथ शरण हो जा भगवान शरण हो जा अपने आप को मिटा दे चरणों में अर्पण कर दे अपने वाल मन नहीं भगवान ही अर्पण कर दे संत भगवान भगवान संत एक ही होगा और चरणों में अर्पण करे अपने आप को अपना दाम निशान थे सब भगवान है और संत हो जाए और पूछो बात में पूछो पूछो आपके कोई मन में बात आई हो हमारे तो एक ही बात है आप एक ही सिद्धांत करो भगवत प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है आप ख्याल नहीं करते बहुत देखो संतों का स्वभाव होता है संतों का स्वभाव प्रत्यक्ष नहीं था प्रत्यक्ष शेरजी के समय इतने लोग बैठे नहीं होते थे अभी भवन में माजा आ गया था सत्संग भवन नहीं माता तो शेरजी के समय त्याग नहीं आते थे ये संतों की विलक्षण है वो संतों का काम ही कर रही है अब अभी जो लोग युक्त हो रहे हैं ये संतों की कृपा है संत अपने भर में उनके जाने के बाद में उनका प्रभाव होता है कृष्ण भगवान का अवतार था अवतार तो ये समय आज जितने भगवान को भगवान मानते हैं इतने आज मानते हैं उतना भगवान के समय नहीं मानते थे भगवान का अवतार के समय इतने लोग भगवान को भगवान नहीं मानते थे जितने आज मानते सेठ जी समझते होते आज होते हैं। ये संतों की कृपा है, ऐसा होता थोड़े से आनंद दे, ज्यादा आनंद की तो यार कई दुकान में कोई बैठते बात करते थे, बस यार ऋषि के समय थे झाड़ी के पास वहां सत्संग करते हैं। जैसा रवि जी बढ़ देगा का उस पर बढ़ेगा हमारे सिर से। आज का विचार है तो शेर जी के समय से विशेष बात है, वो शेर जी की कृपा है, फिर बढ़ेगा। मूल चीज है वो संत महात्माओं के जाने के बाद विशेष होता, विशेष प्रभाव होता है। कृष्ण भगवान के रहते हुए इतने भगवान नहीं जानते थे, भगवान को भगवान जानने वाले आज ज्यादा है। आज नास्तिक था ये, परंतु भगवान को भगवान जानने वाले और ज्यादा है। भगवान समय इतने थे, शेर जी समय थे, आज भी बैठे नहीं हुए। ये संत महात्माओं का प्रभाव है और इनकी कृपा है, उनकी विशेषता है। भगवान को पुकारो और अपने को मिटा दो, ये आप बोलते हैं। भगवान को तो पुकारो और अपना अहंकार वगैरह उसको मिटा दो, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। अहंकार को मिटाना बड़ा मुश्किल है, कैसे मिटे? हे नाथ करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, भगवान पुकारो, भगवान कृपा शुरू हो जाएगा। आपने घरों की छोरी वो अहंकार बदल देती है, वो आप घर ही नहीं आती, गोत्र बदल जाता है, सब जानते हैं। सीधी बात है, सरल बात है, गोल जाए वो, साधु हो जाए वो, सब सच्चे तेरे साधु हो तो मेरे घर वालों ने पता ही नहीं है। 12 वर्ष भी बीत जाए तो कागज है ना, कोई पत्र है घर वाले पास। साधु हो गए भाई, घर से मर गए। हमारे साधु होता है ना, वो पैदा साधु होता, बड़ा होता है। जिन साधु का जन्म हुआ, जो पहले साधु हुआ बड़ा, छोटे बालक भी हो रहे भले बूढ़ा हो, ये बूढ़ा नहीं रहता। पहले जिसने पहले जन्म लिया, भेस लिया, साधु बना, वो बड़ा, ये बड़े मान। दूसरा जन्म है, जन्म दूसरा साधु हो जाए, जन्म हो गया दूंगा, गरीब बाजार जन्म ही दूंगा। मोह नहीं होता परिवार में, परिवार एक साथ मर जाए कोई बोलवा नहीं। भगवान के अर्पण हो जाए उसी दिन उसका मनुष्य जन्म सफल हुआ, मनुष्य जन्म सफल हो गया। कन्या का ब्याह हो जाने घर वाले खुश हो जाते, लड़की बड़ी हो गई और घर भर अच्छा मिल जाए तो पार बाप और भाई सब खुश हो जाते, सब खुश हो जाते हैं। ऐसे भगवान के चरणों में शरण हो जाए, गोत्र भी बदल गई है, वर्ष बदल गई, वो भगवान का हो गया। सब बात है, अच्छा बात है, तो एक बात है उसमें भगवान गया था। फिर वो साधारण बात है भगवान का हो गया। मैं तो छोटा सा था, एक घटना याद आ गई। एक मैं तो छोटा सा बालक, एक भाई को भी सुखाट गया, कैसा झाड़ू दो, बहुत झाड़ू बनाओ कौन है, कहते हाथ तो फेर दो, ते मना तो ना हो चेहरा भी मना तो हाथ फेर झाड़ू। मैं झड़ो गए तुम्हें आओ कौन में हाथ फेर दो, भाव दे भाव उतर गया ना उसका है? फिर बिच्छू उतर गया, वो याद कौन थे, बस बात ही हुई श्रद्धा उतार दो थे मना तो रहो हाल फिर भाव भाव वो याद नहीं है। पर मैं भाव बताऊ, भाव साधु गया है मरा दे हाथ कर दो भैया जाओ जानता नहीं हो मरा दे। जेठा जेठा दाव था उसका, भगवान घर पर जाए वो फिर साधारण नहीं होता। सच्चे हृदय से भगवान का हो जाए तो ठीक है, वो भगवान का प्रभाव आ जाता है। अब दूसरे को समझे न समझे, भाव है भाव के हाथ भेद होगा। मैं तो वे जानता नहीं कि मारा तो होते हाथ पे भाव की बात हो भाव रे बोलो। छह में भगवान बताया आपने, हाँ छह बात है याद है ना, मूर्ति नहीं समझ रहे, पत्री मूर्ति वे पंख धतुरी वे ये छह बात है हमारा नहीं दे रही।